سونے اور چاندی کی نصاب کی گرام کے حساب سے کتنی مقدار بنتی ہے؟ 200 درہم یا 52.5 تولے چاندی کا وزن گرام کے حساب سے تقریباً 612.36 گرام بنتا ہے اور 20 مثقال یا 7.5 تولے کا وزن تقریباً 87.48 گرام بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. بارك وسلم.